Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 dzień lipca, na zegarach 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis, a w nim czołowe zderzenie busa z osobówką w Zielonej Górze, ABW, które uderza w mafię paliwową i przesilenie w szwedzkim rządzie. Na początek wypadek w Zielonej Górze na S3. Ranne są dzieci. O szczegółach mówi Trójce nadkomisarz Małgorzata Stanisławska z policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem Opel Vivaro zjechał na przeciwny pas jezdni, gdzie zderzył się czołowo z kierującym Volvo. W wyniku tego zdarzenia 7 dzieci i kierowca Volvo zostały te osoby zabrane do szpitala. W tej chwili na miejscu są policjanci, dokładnie ustalają przyczynę i okoliczności tego zdarzenia. Droga S3 jest zablokowana i tak może być przez ponad 2 godziny. Na drogach zostajemy. Nie ma zagrożenia dla budowy drogi szybkiego ruchu S11 Koszalin-Bobolice, zapewnia resort infrastruktury. Na budowie węzła Bielice na skrzyżowaniu S6 i S11 był szef resortu Andrzej Adamczyk. Jak mówił, ożywienie gospodarcze regionu jest niemożliwe bez dobrej sieci komunikacyjnej. Przekazał też dokumenty dotyczące inwestycji kierownictwu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Programy inwestycyjne oraz aneksy do programów inwestycyjnych, które odnoszą się do kolejnych odcinków drogi ekspresowej S11 od Koszalina do Poznania, czyli do skrzyżowania z autostradą A2. Panie dyrektorze, na pana ręce składam te programy i aneksy do tych programów. Do 2023 roku w województwie zachodniopomorskim ma powstać niemal 300 km nowych dróg, w tym droga ekspresowa S3 na całej długości od Świnoujścia do Szczecina wraz z brakującymi fragmentami autostrady A6. ABW zatrzymała 2 przedstawicieli firm z branży paliwowej. To kolejne zatrzymania w związku z działaniem grupy nielegalnie handlującej paliwem i wyłudzającej przy tym podatek VAT. Mówi o tym rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Zatrzymani mężczyźni Sebastian Z. i Jacek T. w podejrzanym procederze brali udział jako pośrednicy i od firm, które kierowały całą grupą przestępczą, przejmowali sprowadzane z zagranicy paliwo i rozprowadzali je po Polsce, sprzedając do sieci stacji paliwowych. Mężczyznom postawiono zarzuty dotyczące przestępstw karno-skarbowych, prania pieniędzy i wyłudzania podatku VAT. Działalność grupy przestępczej miała narazić państwo na straty, a chodzi o co najmniej 23 miliony złotych. W szwedzkim rządzie przesilenie. Premier tego kraju przyjął dymisję ministra spraw wewnętrznych i infrastruktury, a to wynik rządowego kryzysu po tym, jak na początku lipca ujawniono, że poufne dane z serwerów Rządowego Urzędu Transportu mogły trafiać w ręce niepowołanych osób. Premier Stefan Löfven poinformował o akceptacji rezygnacji ministrów podczas konferencji prasowej zwołanej w siedzibie szwedzkiego rządu. Biorę na siebie odpowiedzialność za Szwecję. W dobie otaczających nas niepokojów oraz niepewnej sytuacji w polityce bezpieczeństwa, wciąganie kraju w kryzys polityczny byłoby dla Szwecji szkodliwe, oświadczył. Wczoraj liderzy 4 centroprawicowych partii zażądali zwołania posiedzenia parlamentu i głosowania nad wotum nieufności wobec 3 ministrów w rządzie Löfvena, odpowiedzialnych za skandal. Premier od 2 zagrożonych ministrów spraw wewnętrznych oraz infrastruktury przyjął dziś dymisję. Jednocześnie zdecydowałby o cenę odpowiedzialności ministra obrony w sprawie przecieku poufnych danych zajął się parlament podczas głosowania nad wotum nieufności wobec niego. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Krótka informacja z kraju. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent Warszawy w sprawie działki Chmielna 70. Odmówiła przyznania praw do niej 3 osobom, które o nie wystąpiły i je uzyskały w 2012 roku. Michail Saakaszwili nie zamierza oddać ukraińskiego obywatelstwa i chce wrócić na Ukrainę. Wczoraj ukraińska Państwowa Służba Migracyjna poinformowała, że prezydent Petro Poroszenko pozbawił obywatelstwa byłego gubernatora Odessy. O tym dlaczego. Nasz korespondent. Przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych Michail Saakaszwili nagrał krótki film, w którym komentuje pozbawienie go ukraińskiego obywatelstwa. Mam jedno jedyne obywatelstwo, ukraińskie. Będę się domagać przysługującego mi prawa powrotu na Ukrainę i powrócę. Michail Saakaszwili odniósł się także do zarzutów, które miały być podstawą odebrania mu obywatelstwa. Jak mówił, od momentu nadania mu ukraińskiego obywatelstwa nie wszczęto wobec niego żadnych śledztw. Gruziński prezydent jest poszukiwany przez gruzińską prokuraturę, która oskarża go o nadużycia władzy w czasie, kiedy sprawował urząd prezydenta Gruzji. Michail Saakaszwili zrezygnował w ubiegłym roku z funkcji gubernatora obwodu odeskiego. Znany jest z krytyki ukraińskich władz, w tym prezydenta Poroszenki. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na

ciąga. Noc na warcie stoi cicha, księżyc mgiełką się zasnuwa, małorolny ledwo dycha, jednak mnie zła rzecz kocuwa. Z tego strachu co za los, tracą ludzie głos. Raz mnie pot zalewał oczy, bo spędziłem lato w mieście, gdzie normalnie nasz zaskoczył upał stopni ze 40. Aż tu widzę napis loty, taki napis, niech jaskona mi maszyna wprost z zachodu i kolejka brać. I tak skręcona, przy maszynie mama zięcie, za wspólnika mają teścia i za każdym pociągniecie 3,20, 3,20. Jem te lody, niezłe są, ale cały o. Ludzie lody z miną tempą wtrążalają, co się zmieście. Tu też podwaja tempo, 6,40, tylko tak mu rośnia kość. A mnie szajba uporczywa w głowie szumi, w dołku gniecie, aż błysnęła myśl szczęśliwa. Są gronkowce, na tym się wiecie. I oczyma wyobraźni, bo na szczęście nie tracę. Widzę wszystkich na zakaźny, a tych prywaciarzy w pace. Żeby taką rozkosz czuć, warto dać się se truć. Dodam jeszcze, fakt istotny, że z tą szajbą, że z tą zadrą nie pałętam się samotny. My tworzymy zwarte kadry. Wspólna szajba nas jednoczy, wspólny cel niezmiennie świeci i niech tylko ktoś wyskoczy. My go zara, sami wiecie. Czasem dłuży ktoś wypłynie, trudno dopaść go Heroda, lecz przy dobrej woli krzynie zawsze znajdzie się metoda. Błagam was, nie krzyczcie bis, bo mnie zgnoją tyż. Z tajników techniki dentystycznej. Rzecz dzieje się w foyer teatru. Przepraszam panią bardzo. Rękawiczka. Pan do mnie? Tak jest. Rękawiczka. Co za rękawiczka? Spadła. Spadła? Gdzie? Znajduje się pod pani nogą, jeżeli mnie znajomość anatomii nie myli. Ale niech się pan nie fatyguje. Sama podniosę. Zaraz, ale to nie moja. Ta moja? Dziękuję pani bardzo, ale niepotrzebnie mogłem podnieść. Cóż pani, sama w teatrze? Tak, właśnie z powodu migdału. Jakich migdałów? Mój narzeczony ma migdały. O. Właściwie ich już nie ma. Skradli? Nie, wycięli. I z tego powodu leży w łóżku i nie mógł. To musi być bardzo bolesne. Strasznie, ale nie krzyczał. Nie, to musi być bardzo bolesne mieć taką narzeczoną i nie móc z nią i pójść do teatru. Pan sobie żartuje, a on tam biedny leży bez tych migdałów. No cóż, w swoim czasie posiadało się ślepą kiszkę i również brutalnie zostało się jej pozbawionym. Nie mówię, miało się już w życiu większe straty. W swoim czasie na przykład na punkcie kontrolnym dwa radioodbiorniki mi zabrali, ale przyzna pani, że ślepa kiszka nie chodzi piechotą. Na loterii, że tak powiem, jej się nie wygrało. Była kiszka, nie ma kiszki. Ale nie roztkliwiajmy się. Takie czasy. Ale migdały pan ma. Może by się i znalazły, ale cóż, migdał ślepej kiszki nie zastąpi. A może? Wątpię, nie próbowałem. Ojej, ale ja tak siedzę i rozmawiam z obcym mężczyzną. No, rzeczywiście. Pozwoli pani Balasiński. Już nie jestem obcy. No, tak pan myśli? Jestem pewien. Cóż, nazwisko rzecz znamienna. Każdy je posiada, ale nie każdy obcy je zna. A jak już zna, to zna ją. Jak sama nazwa wskazuje. Pan ma takie interesujące podejście do życia. Czy pan filozof? Nie. Technik dentystyczny. To musi być ciekawa praca. Czy nie. Pan z powołania? Nie, z Pabianic. Zazdroszczę pan. Technik dentystyczny to prawie lekarz. O, coś w tym guście. W każdym bądź razie Berdzikowskiej wdowie po motorniczym taki uśmiech wprawiłem, że już otrzymała dług starających. Kiedy sam bym się teraz na tę Berdzikowską polakomił, żeby nie to, że się ten uśmiech, że tak powiem, samemu skonstruowało. A każda kucharka wie, że na własnoręcznie ugotowane już się smaku nie ma. Tak się pan dziwnie wyraża. Ale to może dlatego, że nie miałam dotychczas znajomości ze świata dentystycznego. No cóż, dentysta ślepy wykonawca. Dentysta strzela, technik zęby nosi. Poeta tworzy, a księgarz tę poezję wstawia na półkę. Tak też i u nas. Technik tworzy, a dentysta wstawia. Ale wstawić też sztuka. Tam sztuka. Nigdy cię pani jeszcze nie wstawiła. Widzi pani. A niech pani ząb zrobi. Cóż, Nie z jednego zęba się chleb jadło. Niech pani położy na stole swoją szczękę, a obok taką szmadę i też myjt przeze mnie. Nie odróżni pani po prostu. Cud XX wieku. Era bomby atomowej. Ojej, niech pan nie straszy. Nie straszy, stwierdzam. Gdyby wszyscy politycy posiadali szczęki mojego wyrobu, byłby spokój na świecie. Jak się ze sztuczną szczęką dużo gada, to podniebienie klapie, klapie. W uśmiechu natomiast pięknie się prezentuje. A jakby się tak zjechali, uśmiechnęli się do siebie i z powrotem poszli na dworzec, to skutki byłyby zbawienne. W szczęce od Belasińskiego moc pokoju światowego. To pan i wiersze. Nie ma o czym mówić, głupstwo. Poecie wolno mieć sztuczny ząb. Więc ja tak wrażę w chwilach wolnych od zajęć. Ząb za ząb. Ale oto dzwonek, chodźmy na salę. Dobra sztuka. A skąd pan wie? A, bo ja już piąty raz jestem na tej sztuce. Za darmo. Cud techniki dentystycznej. Jak to? Artystce jednej szczękę wstawiłem i ona mi teraz tę szczękę odśpiewuje. Jeszcze mi się 8 razy należy. Przed drzwiami do dentysty siedzimy według listy. We wzroku mamy szklisty, polarny strach u ziom. Cierpienia szare cienie, czekamy na cierpienie. Co dłuższe ma korzenie niż obolały ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Gdy zadnie bólu trępa, czy w sercu tą konchę zęba. Gdy włosy staną dęba, a oko wpadnie w głąb. W milczenia futerale tańczymy nerwów balet. Płoniemy od zapaleń, złorzecząc na ten ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Lecz kiedy się wyczerpie kontyngent naszych cierpień i w nagłej bólu przerwie zakwitnie ulgi kląb. Wyjdziemy od dentysty z kompanii w szczęściu czystym, jedynym rzeczywistym, że nas nie boli ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. I zamiast w życiu wcale nie szukać innych zalet i się radować trwale, że ból nie krzywi gąb. Wy znów będziecie chcieli pieniędzy i niedzieli i innych dupereli, wciąż ostrząc na nie ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Zupa dom, ząb, zupa dom, zupa dom, ząb, ząb, zupa dom, zupa dom, ząb, ząb. No proszę. Tak się składa, że dzisiaj rano byłem u dentysty. 24 minuty po godzinie 13. W tonacji trójki. Fun days filled with shame.

you down your road. For all the times, those times you feel like you don't matter. It's just one thing you gotta know. You better believe, you better believe. Like my father said to me, just give it some time, look for a sign, and you'll be just fine. You have a family of your own. I will be there, I will be there to be your teacher. You better believe, you better believe you're not alone. You better believe, you better believe. Like my father said to me, just give it some time, look for a sign. Tak, to zespół Train ze swojej ostatniej płyty. I kiedy po raz pierwszy zaprezentowałem tę piosenkę na antenie, słuchaczka napisała, nawet nie wiedziałem, że istnieje taki zespół. No jak to, a ten utwór? Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her. Like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey, hey. Me while you were looking for yourself out there. Train. Tylko ta jedna piosenka Drops of Jupiter była na naszej liście. To był 20 dzień lipca 2001 roku, czyli dokładnie 16 lat temu. Pojawiła się na liście i została, uwaga, 56 tygodni. Nie jestem w tej chwili w stanie tego sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest absolutny rekord poczekalni. 56 tygodni na pozycjach między 50 a 31. Najwyższe miejsce, zdaje się, że 34. Tak. Nie, 303 nawet było. No właśnie, Drops of Jupiter to zespół Train. Miasto zaginionych przebojów, tak, troszkę tak. I'm looking at my watch, at all the time that's been stolen. When I was carrying you, seems I've chipped and I've fallen. Don't want no one to ache. Oh, to be drunk and forgetful, to get out of this unscathed. Oh, to be free and inhuman. Some may say I love to play. We'll be right back. mówi się Smash Mouth, piosenka Waste, o tym, że ktoś mi ukradł trochę czasu. Miasto zaginionych przebojów dla niestałych słuchaczy to taka pozycja, że sięgam po utwory rzadko, raz do roku, zwłaszcza latem. Don't bother to say that it's hot in the summer in Madrid. To była 17. płyta Carly Simon, wydana w 1990 roku. Have You Seen Me Lately? No i oczywiście piosenka Better Not Tell Her. To aż pobiegłem sprawdzić, kto grał na gitarze hiszpańskiej, Jay Berliner. No a poza tym dzieciaki Tayloraki, czyli Lucy Simon, Ben Taylor i Sally Taylor pojawili się na tej płycie. O takiej płycie Carly Simon możemy już chyba teraz tylko pomarzyć, choć marzyć trzeba, albowiem Michael McDonald, ale to w następnej godzinie dzisiejszego wydania w tonacji Trójki. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka, tam odnajdą Państwo zestaw muzyki, jaka gra. Steve Winwood wydaje, albo wydał w tych dniach płytę koncertową i to mnie zmobilizowało, żeby sięgnąć po jego starsze nieco nagrania. To zakończy pierwszą godzinę spotkania.